www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو اور عزیزو، ماشاء اللہ قائد صاحب نے پہلی نماز میں بھی تلاوت کی، اس وقت بھی تلاوت کی. یہ آیت نہایت اہم آیتوں میں سے ہے، اس میں عمل کا بھی ذکر ہے اور اجر کا بھی ذکر ہے. یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالی نے نیک فعال کی طرف کہا. مطمئنہ سے اس کی توصیف بیان کیا صفت. نفس مطمئنہ کب ہوتا ہے؟ اس کہلانے کے ہم کو لائق بننا چاہیے. کیا ہے نفس مطمئنہ؟ تیسرے درجے پر ہے، وہ ہے کہ اعلیٰ درجے پر ہے. اس سے پہلے نفس امارہ ہے، اس سے پہلے لوامہ ہے، اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے، اور اس کے بعد ہی درجات ہیں. صاحب تفصیل بڑھائے زادیہ مردیہ عاملہ میں بتایا تھا. بارہ تین تو بچ کو عام ہے، جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے. نفس امارہ، حضرات انبیاء بھی نفس کی امارگی سے ڈرتے رہتے ہیں. امارہ ہے تو امارگی جائے گی نہیں اس کی جلدی، اللہ نے بنایا ہے. اب اللہ ہی کے طور پر جب اس کا ہم علاج کریں گے تو علاج ہوگا، آگے بڑھیں گے. نفس امارہ ظاہر ہے جو برائیوں کا امر کرتا ہے. لاعبر نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، امارہ تو برائی کا امر کرتا ہے. اللہ کی توفیق سے آدمی بچتا ہے. اللہ نے جو علاج بتلایا ہے اس علاج کو اختیار کرے گا تبھی نفس کی اماری بھی جائے گی. عام طور سے جو بیماری ہے کینسر کی، اس کی اس کی، علاج تو ہو رہا ہے لیکن بہتوں کا علاج کامیاب نہیں ہے. لیکن یہ علاج ایسا ہے نبی بھی کہ اگر اس کو اختیار کرے گا تو نفس کی اماری سے نکل بھی سکتا ہے. بہت سے اللہ کے بندے عوام الناس میں ایسے ہیں جو اماری سے نکل جاتے ہیں. کم سے کم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر نہیں چاہیے، اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم عامی ہیں، اس نفس کی امارگی سے نکال کر کے ہم کو آگے بڑھائیے. امارہ بسو جو ہے تو اس کے سو سے پناہ مانگنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. سب سے بڑا علاج میں سمجھتا ہوں لکھا ہے کہ اللہ سے پناہ ہی مانگنا. اللہم آتِ نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا. یہاں کر کے نہیں بیٹھا ہوں مولانا، جب بولتا ہوں تبھی آتے ہیں. دلیل کے طور پر آگے کی نہیں بات، میں سوچ رہا تھا دلیل کیا پیش کروں، میرے ذہن میں آ رہا تھا دلیل کیا. بول رہا تھا حدیث آ گئی، اللہم آتِ، میں کہہ رہا تھا کہ دو آسر ہیں اللہ کے شکر پدر خدا بندی بیان میں بھی کہا تو دیا تھا میں نے، لیکن اس کی دلیل میرے پاس نہیں تھی. ورضيها منها. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها وعلينا دي. حضور صلى الله عليه وسلم نے اپنے نفس کی اصلاح کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، اللهم أعطي نفسي تقواها، اے اللہ اس نفس کو تقوا دیجئے، برائیوں سے بچائیے. تقوا کا مقابل کیا؟ فجور ہے. اس کو فجور سے بچائیے اور تقوا سے متصف فرما دیجئے. اس دعا کو بہت حضرت ہمارے پڑھتے تھے، سناتے تھے، تنبیہ فرماتے تھے. اللہم آتے نفسی تقوا، اے اللہ ہمارے نفس کو تقوا، آپ نے تو فجور اور تقوا دونوں سامنے رکھا ہے، لیکن فجور کو اختیار کرنا شیطان کے سے آسان پوچھ کر آدمی چلا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا نفس تقوی بجائے فجور اختیار کر لے، تبھی تو فرمایا اللہم آتے نفسی تقواہا. اس کا تقوی نفس کے سامنے اللہ نے تقوی بھی پیش کیا ہے اور فجور بھی پیش کیا ہے. اب ہماری ہے سعادت یہاں تقوی کے اختیار کرے، فجور کو چھوڑ دے، لیکن یہ آسان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے دعا فرما رہے ہیں، اللہ ہمارا نفس اتنا جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے بجائے تقوی کے فجور ہی نے اختیار کر لے. سورج فرمایا اللہم آتے نفسی تقوی، اے اللہ ہمارے نفس کو تقوی دیجئے، فجور سے ہم کو بچائیے. یہ نبی کی ابدیت ہے، یہ نہیں کہ ہم نفس کو ہماری نکال کر کے لوگ ہمارا سب پہنچ جائیں جلدی سے، نہیں پہنچو گے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آتے اللہ ہمارے نفس کو تقوا دیجئے، فجور سے بچائیے. کتنی بڑی بات ہے، یہ ابدیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نفس سکھا دے تو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتا. حضور نے اپنی دعاؤں سے لگ پوری ترغیب ہے دعاؤں میں، پورا طریق ہے دعاؤں میں. جو چیز محمود ہوتی ہے اس کی دعا آدمی کرتا ہے، جو چیز مقبوض ہوتی ہے اسے پناہ مانگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود چیزوں کے لیے دعا بھی کی اور جو مضموم اور نقصان دہ چیز ہے اسے پناہ بھی مانگی. دو رہی یہ طریق ہی ہے، دو ہی چیزیں ہیں، اعمال صالحہ ہیں اور معاصی ہیں. اعمال صالحہ کا حضور نے سوال فرمایا اور معاصی سے پناہ مانگا، جگہ جگہ دعاؤں میں موجود ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نفس کو مطمئن نہ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرو، پھر اس کے اعمال بھی کرو، معاصی کو چھوڑو. سب سے پہلی چیز ہمارے ماں برابر صاحب بڑی اچھی بات کہتے تھے، حضرت بھی کہتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو مومن کا کام ہے فوراً اللہ کی طرف توجہ ہو. اس کو کوئی مریض ہو گیا، یہ نہیں مولانا خود بہت علاج کے قائل تمام اور صاحب، لیکن یہی پر پیار کیا، اسے مدرسہ نہیں تھا، وہ مدرسے بیان کیا کہ فوراً توجہ مومن کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ مصیبت آئی بیماری کی شکل میں، حادثے کی شکل میں، اللہ اس میں ہماری مدد فرمائیے. اس کے بعد ڈاکٹر میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ جاؤ. یہ مولانا کی تعلیم ایک چیز الحمد للہ مجھ کو یاد ہے، چونکہ رہا اس ساتھ محمد الحق صاحب کا ساتھ بھی بہت رہا ہے ہمارا. اب تو وہ خود ہی یاد کے رہتے تھے، اب تو ہم کو رہتے تھے. جیسے میں خدمت میں گرانا پلانا پے کریں گے، اس وجہ سے ان کی باتیں بھی بہت یاد ہیں ہم کو. اللہ تو مولانا کے یہ فرمانا بہت زیادہ ہم لوگ کو اثر کر رہا تھا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمایا، اللہم آتے نفسی تقویٰ، اے اللہ ہمارے نفس کو تقویٰ اختیار فرما دیجئے. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اب اس نفس کا تزکیہ بھی فرما دیجئے، اس نفس کو سدھار دیجئے، اس نفس کو پاک کر دیجئے. اس وجہ سے کہ میں اگر صاحب نفس ہوں تو آپ معبود حق ہیں، نفس کا معبود خالق آپ ہیں. میں صاحب نفس ہوں اور آپ کون ہیں؟ خالق نفس ہیں. جیسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نفس کی اصلاح کریں، آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ نفس کو پاک کر کے ہم کو دیجیے. یہ توحید اللہ کے لیے زبردست اللهم آت نفسي التقوى وزكها انت خير من زكاها. بہترین تزکیہ کرنے والے تو آپ ہی ہیں. اور دلیل کیا کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اللهم آت نفسي التقوى وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولا. آپ نفس کے ولی ہیں. اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ اس کے ولی ہیں, آپ اس کے مولا ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ نفس کے استدار میں ہماری مدد کیجیے. مقام ناز میں حضور فرما رہے ہیں, یہ علو حال بہتری ہے کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کر سکتے, ہم صاحب نفس ہیں, ہم تو مار کھا جائیں گے. لیکن ان نفس کے سب چیزوں سے آپ واقف, آپ ہی نے پیدا کیا, جس کے ضرر سے نقصان سے آپ ہی بچائیے گا. یہ پہلا علاج کا پہلا درجہ ہے مولانا, تصوف کا پہلا درجہ اللہ کی طرف رجوع کروں گا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولا. آپ اس کے ولی و مولا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس مطمئنہ کی خاطر سے دعا کی ہے, اللہم انی اصلک نفسم بک مطمئنہ تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقر بعطائك. یہ اللہ ہم نفس مطمئنہ کا سوال کرتے ہیں, اس کی تشریح بھی فرمائی. نفس مطمئنہ کون ہوگا؟ عجیب. اللہ منی اب سر نفس مطمئنہ تؤمن بلقائك, آپ کے لکھا کا قائل ہو. اس کے لیے عمدہ بات, سب سے پہلی چیز لکھا اللہ کا یقین ہے, ہم کو اللہ سے ملنا ہے. دہریہ کبھی نہیں سوچتا, ملحد کبھی اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم کو ملنا ہے. مومن کی شان امتیازی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ سے ہم کو ملنا ہے. یہی اطمینان ہے, بڑی بات ہے, یہ ایمانی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی دولت سے دے, ہم کو بہت آگے ہے اللہ. جب آمدما ہے, لوگ ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم کیا کریں. اللہ منی اثر نفس مطمئنہ تؤمن, اس کی شفا تؤمن بلقائك, آپ کے لقا کا یقین, یہی سب کچھ تو ہے. اللہ کو ماننا, اللہ کے حاضر ہونا, آج ہی کل حاضر ہونا ہے. میں نہ بیکم لائف پڑھا جاتا نہیں, قبر سارے جانے گئے. تم پہنچ گئے ہو, تم پہنچ گئی ہو عورت مائی, ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جو لوگ مر گئے بچہ, ہم لوگ ان سے زیادہ قریب ہیں, جو کہ ابھی ابھی مر جائے ابھی پہنچ جائیں گے. کوئی دیر نہیں, تم میرے بیٹا کا آپ کے لکھا کیا ایمان رکھنے والا, وہی نفس کیا مطمئنہ ہے. تم میرے بیٹا کا وہ قرضہ بے قضا, یہ بھی دنیا بنیادی چیز ہے. آپ کے قضا پر راضی ہے, ایسا نفس پوری تشریف فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئنہ کی. مطمئنہ کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ یہ صفات ہیں, تو میرے میرے متردا بے قضائی, آپ کے قضا پر آئے گا. اسی کے ذکر راضیہ میں ہے, جو قاشید میں آئیں گے ابھی جو پڑھا ہم نے, کہ راضیہ تم مرضیہ. راضیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے بھی راضی ہو, احکام سے بھی راضی ہو, ہمارے قضا سے بھی راضی ہو. اس میں تصدیق کیا ہوا ہے کتاب میں. راضیہ کا مطلب قضا پر, جو قضا پر راضی ہے, سمجھو کہ اللہ کا مرضی ہے. وہ لکھا ہے قضا پر جو راضی ہے, اللہ کی قضا پر, سمجھو کہ وہ راضی ہونے کے بعد مرضی ہو چکا ہے, اللہ کا پسندیدہ ہو چکا ہے. جب تم کو ہماری قضا پسند ہے تو ہم کو تمہاری ادا پسند ہے. یہ خدا یہ ادا پسند ہے. تم اب راضیہ نہیں ہو, مرضیہ بھی ہو چکے ہیں, پسندیدہ. ابھی تو تم راضی تھے ہماری قضا سے, ہمارے احکام سے, اب ہم تم سے راضی ہیں. اب دیکھو نعمتیں کیا کیا ملتی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ. دیکھو ہم کیا کہہ دیتے ہیں تم کو. بہرحال اللہ میں نے اثر کا نفس مطمئن تو میرے بے لقائق و ترضا بے قضائق و تکن ہو بے عطائق, آپ کے عطا پر عادی ہو. جتنا دے دیا صبر و شکر, بہت کچھ دے دیا اللہ تعالی نے, ایک روٹی دے دیا ہے, بہت بڑی بات. ایک روٹی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی مانگا تھا شعیب علیہ السلام کی بکریوں جب وہ لڑکیوں کا جب پانی پلا دیا تھا تو کنارے ہو گئے اور ان سے نہیں مانگا. شعیب علیہ السلام لڑکیوں سے اجر نہیں مانگا, کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. میں خیر فقیر ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ میں خیر کا طالب ہوں اور فقیر ہوں. حضور نے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے مانگنے سے کسی کی عزت نہیں آتی. ایک شعر بہت مشہور ہے کسی کا, یہ وہ در ہے جس کے مانگنے سے آدمی ذلیل نہیں ہوتا, ہے کہ نہیں؟ بہت مشہور شعر ہے, لوگوں کو یاد بھی ہوگا. اللہ سے مانگنے میں روٹی بھی بندہ مانتا ہے کہ اللہ ہم کو کھانا دیے. اللہم اطعم من اطعمنا, بس کے من سے کھانا کھانا اگر کھایا دعا کیا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول من ولا قوۃ. یہ ابو داؤد میں روایت ہے, لکھا ہے کہ یہ دعا جب پڑھتا ہے ایک سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ میں نے خود سنا ماں چاہو چلنا چاہتے ہیں, ہماری سب وہی سنی ہوئی بات ہے. وقت ان کو آ گیا, پہلے ان کو بھی وہی دعا یاد تھی. جب بابو داؤد نے یہ دعا دیکھی خوش ہو گئے, دیکھو جی اللہ کھلاتا پلاتا ہے اور گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اس پڑھنے سے. فرمایا ان چیزوں کا بہت استعمال آ رہی ہے, تھوڑے نہ مانا لوگوں نے, لیکن جتنا سمجھنا چاہیے تھا سمجھا نہیں. عوام کیا سمجھتے, وہ علماء بھی نہیں سمجھا جو تحقیقات ان کی مستحد طریق تھے, لیکن کس نے مانا؟ یہاں کے ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. دوسرے لوگوں میں بہرحال ناشکری بھی نہیں کرنا چاہیے, جو بڑے علماء سے مان ہی لیا تھا. علامہ زمان ان کو استاد وہ آ گئے, قاری طیب صاحب آدمی میں یہی روتے تھے, دیوبند کے سارے علماء قریب قریب بیٹھتے ہیں ذرا سے, سارے علماء بیٹھ, مولانا محمد عمر صاحب اور وہاں بہاری صاحب خرافہ بھی بیٹھ. بہرحال وہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت سے نوازا تھا, علم مکاشفہ. رمضانی میں ایک دفعہ بلایا مجھ کو, ایک کتاب نکالا تو کہا کہ دیکھو جا کے سب سے علماء کو پڑھا دو. منجمنا علوم کے ایک علم مکاشفہ بھی ہے, اس نے لکھا بخار وہ علوم منجمنا علوم کے ایک علم مکاشفہ جس کو ہر آدمی کو حاصل کرنا چاہیے, اور اگر نہیں حاصل کر سکتا تو جن لوگوں کو حاصل ہے اس کا اقرار کرنا چاہیے, بچ جائے گا, ورنہ سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے. یہ بھی لکھا ہے سوئے خاتمہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری تشریح کی ہے. اللہم انی اسالک علما نافعا عملا متقبلا, یہ سب حدیثیں ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے اللہم انی اسالک نفسا بیک مطمئنا تومن بلقائک وترضا بقضائک وتقنع بعطائک, اور جو ہم نے دیا اس پر قانع ہو. یہ مطمئنہ کی تفسیر. اب پتا کرنا کہ نہیں ہم لوگوں کو لقا کا یقین, اللہ کے ہم کو جانا ہے, کل جو کرنا ہے آخر موت ہے, کہ نہیں؟ ہم کو تو مرنا ہی ہے, کوئی بچا نہیں سکتا موت سے, سب کو جانا ہے خدا کیا. وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی تیاری کی توفیق دے, وہاں کے جانے کی تیاری. بوڑھوں کو بھی چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے, جوانوں کو بھی چاہیے, مردوں کو, سب کو. مومن کا مطلب یہی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض کتنے بڑے آدمی تھے, ایک آیت سنا انہوں نے, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, جال چال والی فراہم کر کے بدنیتی سے مالی نہیں عزت کو لوٹنے جا رہے تھے. اللہ نے ہدایت دیا اب لوٹے ایمان کے ساتھ لوٹے, اور کہا آنا ہر وقت آ گیا. یہ آیت سنی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا لوگوں پر وقت نہیں آیا کہ اللہ کی ذکر کی طرف لوٹ آئے؟ کیا آنا وہاں آ گیا وقت. یہ ہے اللہ تعالیٰ جب دے دے, جب ہدایت دے دے اور جب نور ایمان دے دے, با بعد میں چلتا رہا تھا اللہ آپ ایک موٹا اوٹا تھوڑے نا آپ لیے مانے ہیں ارے سڑک پر دے دیں مجھ کو کچھ سڑک پر بھی دے سکتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایک واقعہ ہمارے شیخ کے یاد ہے اچانک کی بات پر ایک آگے یہ بات یاد آ گئی ہے. پہلے بجلی بہت جاتی تھی بہت جاتی تھی, اب تو کچھ کم ہو گئی ہے, پہلے بہت جاتی تھی بالکل اندھیرا, ہم لوگ کمرے میں بیٹھے رہتے تھے اندھیرا ہو جاتا تھا. لیکن مولانا کبھی نہیں کہتے تھے کہ بجلی چلی گئی ہے, یعنی ہر آدمی کہتا اچھا بجلی گئی, سب لوگ سب سے سنیے گا بجلی اچھا بجلی چلی گئی کہتا نا. لیکن مولانا میں کبھی نہیں سنا, دس بیس سال رہا لیکن کبھی نہیں سنا. چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ, اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں, نہیں یہ کہتے ہیں کہ بتی چلی گئی, ہمیں بڑے علماء کے پاس گئی جانے کے بعد ضرور کہتے ہیں کہ گئی بتی, لیکن وہ کبھی نہیں کہتے تھے گئی. لیکن آگے والی بات سنیے, سب لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہیں, کوئی بولو نہیں رہا ہے, چپ چاپ خاموش آدھے گھنٹہ. ایک بیٹھ آ جاتی تھی بتی آتی, ایک بیٹھ ہی تو آتی ہے کہ کوئی کھڑکھڑاتی ہوتی ہے, ایک بیٹھ آ گئی تب بولتے تھے کہتے تھے ایسی ایمان اچانک آ جاتا ہے, ایمان نور ایمان ایسی اچانک آ جاتا ہے. ایک ہے یہ ضرور کہتے ہیں, وہ کبھی نہیں کہتے تھے, یہ کبھی نہیں ہے کہ نہ کہا ہو. جب روشنی آتی تھی تو فرماتے تھے ایسی ایمان آ جاتا ہے اچانک نور ایمان, اس کے لیے منتظر رہو. یہ بھی ایک درجہ ہے ایمان کا, درجہ ایک تو یہ ہے اجراؤ شہادتین علی اللسان, اجراؤ شہادتین علی اللسان, زبان پر شہادتین کا اجرا کرنا یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ معبود سوا اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, میں شہادت دیتا ہوں. مولانا کا ایک علم تھا, حالانکہ میں بہت رہا ہوں ماشاء اللہ کا, واقعی مجھے بہت عبرت ہوئی مولانا کے علم سے, اس بات سے اور بہت سی باتیں. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں شہادت دیتا ہوں کوئی معبود سوا اللہ کے. کس کی شہادت دیتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے حقیقت ہے, کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کی الوہیت حقیقت ہے, اللہ واجب الوجود ہے, کبھی اس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محکم ہے, تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. تین ان دو یہ دونوں حقیقت ہے, اپنی سعادت یہ ہے کہ ہم اس کی شہادت دیں, اس وقت دوسرے کلمے میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حقیقت مانو نہ مانو یہ تو اپنی جگہ پر ہے, تم نہیں مانو گے پہاڑ مانیں گے, کائنات بری مان رہی ہے. میری ایک حقیقت, کوئی نہ مانے تو بھی کوئی بات نہیں, اللہ کے الوہیت اپنے جگہ قائم و دائم ہے, کوئی فرق نہیں آ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم و دائم ہے, کوئی نہ مانے تبھی نبی تھے. دار ارکان میں چار آدمی تھے تبھی نبی تھے, اور لاکھوں آدمی تھے تبھی نبی تھے, کچھ بڑے نہ گھٹے نہ بڑھے, نبی اپنی جگہ پر. عرفات میں لاکھوں آدمی کے درمیان میں, اور ارکان میں دار ارکان میں چند آدمی تھے. حضرت عمر گئے تھے, لوگ ڈر گئے کہ آج کے قتل نہ کر دیں سب کو. یہ انہوں نے فرمایا کہ آنے دو آنے دو, گئے اور اسی میں داخل ہو گئے. دار ارکان میں چند آدمی اور عرفات میں لاکھوں آدمی, اور اس وقت کروڑوں آدمی الحمدللہ موجود ہم لوگ ہیں, ہے کہ نہیں؟ کروڑوں آدمی کو مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا, کوئی نہیں مٹا سکتا ان شاء اللہ. انفرادی تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن اجتماعی طور سے یہ وہ سورج ہے کہ ایک طرف سے غروب ہوگا دوسری طرف نکلے گا, کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ یہ ایک حقیقت ہے. ہماری سعادت یہ ہے جس کی ہم شہادت دے کر کے اپنے کو اللہ کا محبوب بنا لیں. لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کیسے جملہ معمولی ہے. مجدد صاحب بات آج سنائی گئی ہے, میں نے معاذ زین الصاف سے کہا بھائی میں نقل کرتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ کوئی وہ اس کے مضمون کے خلاف تو نہیں پڑھ رہا ہے, تو میرے ذمہ آنا سنا خراب پڑے کچھ پڑے دکھا تو رہے گا. اچھا لوگ یہی کہیں گے بہت بے ربط ہے, میرے دل میں آتا رہتا ہے، اتنا بتاتا ہوں. تصنیف بڑی نازک چیز ہے، اور نازک چیز ہے تصنیف تعریف. یہ ایک کھانا ہے، جیسے نمک اور پانی اور سب مرچا سب برابر ہو جائے تب کھانا ٹھیک ہوتا ہے نا. نمک بھی تیز رہے تب بھی گڑبڑ، نمک کم رہے تب بھی گڑبڑ، مرچا تیز تب گڑبڑ، اب ڈال دیا روغن ڈالتے ہیں تب گڑبڑ، کم روغن ہے تب گڑبڑ، آتا کہ نہیں. ان سب کے باوجود بادفے باورچی نہیں بنا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب بالکل الحمدللہ معتدل، قرآن معتدل. اب کسی کی تصنیف معتدل ہو جائے تو اللہ کا شکر ہی ادا کرو. تصنیف کے بعد لوگ پسند کر لیں، یہ بڑی بات ہے. اب یہ جو مولانا سناتے ہیں کیا مطلب، کتنی مطلب غور کیا کہ لکھوں کہ نہ لکھوں، اس کی مناسب ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا زیادہ مناسب نہ بھی تب بھی لکھنے کی لکھی تو رہے گی، یہ میرا معمول ہے، یہ لکھنے بھی معمول ہے. لیکن مولانا سناتے ایسے دے سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، الحمدللہ مجھے اطمینان ہو گیا آپ کے سنانے سے. زبردست مضمون ہے. مجھ صاحب مجدد صاحب فرما رہے ہیں اپنے لڑکوں کو کہ اس کو غنیمت سمجھو، یہ وقت فرصت ہے، غنیمت سمجھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. میرے جیل میں رہنے کو بھی زیادہ اہمیت نہ دو، اس کی رہائی کی فکر میں نہ پڑھو. کل میں طیبہ سے اس کی بھی نہ فکر دو، میرے باپ کی رہائی بھی مجھے مطلوب نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. میرے باپ کی رہائی بھی مطلوب نہیں، وہ جیل میں سے جیل میں حضرت بالو گوالیار میں کہتے ہیں، بہاری میں نے لکھا گوالیار میں، تو گوالیار کا ایک ضلع اجین بھی ہے. سمجھے میں بہت تلاش میں تھا کہاں ہے، معلوم ہے ماں عبد الشکور صاحب لکھنوی نے لکھا وہ جیل میں ہے. اب گیا میں چہلواری دیکھ آیا ہوں، یہاں اتنے انمار رہ چکے ہیں. مجدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں اس جیل میں نہ آتا تو وہ انوار جو دیکھ رہا ہوں جیل کے باہر نہ دیکھتا، تو اللہ کا فضل ہوا کہ میں یہاں پر آ کر کے انوار اور کیفیات سے متمتع ہو گیا جیل میں. مجدی صاحب دیکھ رہے ہیں اپنے صاحبزادوں کو، فرصت کو غنیمت سمجھو، اللہ سے تعلق پیدا کرو. اگر تمہاری بیعت کو ضبط کر لیا، تمہاری کتابیں چلی گئی، حویلی ختم ہو گئی، معلوم تھا ضبط کر لیا تھا جہانگیر نے، کچھ ہوا تبھی تو دکھ رہا ہے. اگر تمہاری حویلی ضبط ہو گئی، تمہاری کتب خانہ لائبریری ضبط ہو گئی، تمہاری جائیداد ضبط ہو گئی، تو کچھ پرواہ نہ کرو. میرے مرنے کے بعد تو ضبط ہو ہی جاتی، زندگی میں ہو گئی چلو تو شکر ادا کرو. تو کہا اس کی بھی نفی کر دو، اور یہی بات اپنے اما کو بھی سمجھا دو. یہ جملہ عجیب ہے کہ نہیں لکھا، ہمارے والدہ کو بھی سمجھا دو. وہ والدہ بھی دیہات بزرگ تھی، والدہ کا معمولی بات تھوڑی نہ ہے. شب برات میں مجدی صاحب رونے لگے، ہمارے کتنی بڑا سنا مہا شاہ رسول اللہ صاحب سے، اب وہ سند ہونے کے بعد سے جا رہے تھے، بس سن لیجیے بات، رونے لگے مجدی صاحب شب رات کے دن. تو مجدی صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں، کہا مجھے مکشوف ہو رہا ہے کہ میرا پتہ کر چکا زندگی کا، وہاں زندگی کا میرا عمر کا جو ہے خاتمہ، وہ حاصل یہ خاتمہ ہو چکا ہے وہ چیز دے کر. مجھے صاحب بیوی کہتے ہیں رونے کون بات ہے، یہ ہے عورت. کہا رونے کیا بات ہے، جب آپ خود دیکھیں کر گیا تو اس میں کچھ کر سکتے ہیں، راضی نہیں ہے اس پر. بیوی نے ان کی ہدایت کیا، بیوی ایسی تھی تو وہ بھی ویسی تھی. مجھے صاحب نے اپنے صاحبزاد سے کہا ہے کہ رہائی کی جو تمنا ہے وہ بھی ختم کر دو، رہائی میری مطلوب نہیں ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق و نسبت یہ پیدا کرو، ایمان کو بڑھاؤ، یہ غنیمت وقت ہے. فرماتے ہیں غنیمت ہے. بہرحال یہ تعلیم و تربیت تھی، اللہ کا شکر ہے. اور کہا کہ اپنے ماں کو بھی یہ بات کہو، اور کہو کہ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. اتنا یقین، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، ہم لوگ مل کے بیٹھیں گے ایک جگہ، اور نہیں تو دارالسلام میں ملاقات ہوگی. दारुसलाम में हम सब एक जगह जमा होंगे, यहां की तलाफी हो जाएगी, इतना यकीन। वही यूं बोले अल्लाह मिनी असल के ईमान क्या है, अल्लाह ने नफ्सा के नफ्सम बेसुम मुतमइन न तुम मेरे बेरकार, लेखा कितना यकीन है ना, इसकी दलील में कह रहा हूं, लेखा का कितना यकीन है, यकीन है कि इस वक्त अगर लेखा नहीं है तो वहां लेखा यकीनी है, हम सब मिलकर बैठेंगे और यहां की जुदाई की तरफ ही वहां हो जाएगी। ये है मोटा दीन जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान को इनकलाब मिला दिया मुजद्दिद साहब ने इन्हीं मकतूबात के जरिए से, तकरीर भी नहीं साबित है कहीं, तकरीर भी कहीं साबित नहीं, इन मकतूबात के जरिए से काय पलट कर दिया इनकलाब। अल्लामा इकबाल ने बहुत उनका शेर लिखा है इस पर कि बर वक्त अल्लाह ने ऐसे आदमी को भेजा जो इनकलाब पैदा किया, एक साथ रिपोर्ट पास हो चुका था, मुजद्दिद साहब ने आपकी कहा पलट कर दिया, नहीं नहीं होगा, तकलीफें वही हुई। फिर अल्लाह ने जहांगीर को उनका मुतकी बना दिया, अल्लाह ताला ने जहांगीर को मुतकी बना दिया, जेल में भेज दिया था उज्जैन के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं कहा, जहांगीर तुमने अहमद को भी जेल में भेज दिया, अहमद को भी मुतवज्जा हुआ, फिर उनको खोला, आदारी दिया, लेकिन हमेशा फौज में साथ रखता था, तो जेल से ज्यादा फौज में साथ रखने की उनको कुल्फत होती थी, जहांगीर बादशाह के सामने सारा तरह शराबरा भी पीते रहे। लेकिन मुजद्दिद साहब ने जिस बद में गए उसे मैं खाना कर दिया, मैं और आगे कहता हूं, जिस बद में जिस मैं खाने में गए उसे खानका बना दिया, जिस बद में गए मखाना नहीं, मखाना तो था ही, जिस बद में गए उसे खानका बना दिया। ये कुव्वत कलबी की बात है, कलम का जोर नहीं है, कल्ब का जोर है, काया पलट कर दिया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुव्वत देता है, लेखाए रब बहुत बड़ी चीज है। लेखा पर उम्मीद, उसके आता पर रजा और कदा पर खुश, ये दुनिया इस मुतमइन्ना के लिए, या तो हर नफ्सुल मुतमइन्ना इस जाइए, इस तरीके से चलो आए नफ्स, मालूम हुआ कि उसने इशारा किया कि हमारे आना तो इस तरह आओ, मुतमइन्ना कह के हम पुकारेंगे, अम्मारगी को छोड़ो, लवामगी को छोड़ो, मुतमइन्ना बन गया, या तो हर नफ्सुल मुतमइन्ना इस जाइए, रब का राजिया तम मर्जिया बदखुली फिर बाजी बदखुली जन्नत की। ऐ नफ्स मुतमइन्ना जो हमारी कदा पर राजी है, हमारे अहकाम पर राजी है, हमारे अताया पर राजी है, आओ अब हमारे यहां, अब तुम्हारे अंदर निखार पैदा हो गया, अब दुनिया तो दारू क्या है, दारू फसा रही है, अब दारू सलाम आओ, या तो हर नफ्स मुतमइन्ना रब का नाम अजीजा कम मजिया, तुमने यहीं के थे, अब लौट जाओ यहीं, हम यहीं से भेजा था हमने तुमको दुनिया में, इर्जाई का मैं तफसीर कर रहा हूं, मैं देख लीजिएगा, इर्जाई तुम तो यहीं के थे, वो नरकट वर्ण वाली मिसाल इसी किस्म की है जो बासवी बनी थी, वो कहती है कि हम तो यहीं से गए थे, यहीं हमको लौट जाना है, महाराज इला रब का नाम ये तम मजिया, हमारी रिजा के साथ आओ, तुम हमारे तकदीर से राजी रही, हमारी कला से राजी रही, हम तुम्हारे अमाल से राजी हैं, हम तुमको नवाजने के लिए बुला रहे हैं, आओ हमारे यहां, या तो हर नफ्सुल मुतमइन्ना इस जई इला रब का, रब का भी आए इला रब का, अपने रब की तरफ, रब के लफ्ज में क्या है, उतूफत है, रब के लफ्ज में क्या है, मेहरबानी लुत्फ व करम का इजहार है, इला अल्लाह नहीं फरमाया, इला रब का फरमाया, इला रब का जाए आता है तो कहता है आओ तुम्हारी मदद होगी, नहीं तो मैं अंदाज से बुलाता है ना, खुखार बन के नहीं बुलाता है, बगल झुक के बुलाता है, किसी को बुलाता है, अल्लाह या तो हर नफ्स मुतमइन्ना इला रब का राजिया तम मर्जिया वत खुली फिर वादी वत खुली जन्नत, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, سالے بندے ہیں یہاں پر، سالے جگہ کے لیے سالے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب تم بھی سالے ہو گئے ہو اے نفس، اب آ جاؤ یہاں، نہیں دوسری جگہ بھیج دیتا میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی الامر. راضی بھی ہو، جو راضی ہوگا وہ مرضی بھی ہو جائے گا. ہر کے خادم سے مخدوم شدہ نا، تو جو راضی ہوا وہ مرضی بھی ہو گیا ہے، جو ذاکر ہوا وہ مذکور بھی ہو گیا ہے. فاشکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ذکر کرو تم، ہم ذاکر ہو جائیں گے تمہارے، تم مذکور ہو جاؤ گے. مہاراج یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کتنی بڑی بات ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے جنت میں نہیں کہا فرمایا. معلوم ہوا کہ لوگوں میں داخل ہونا صالحین میں زیادہ اہمیت ہے بنسبت جنت میں داخل ہونے کے. نقطہ لکھتے ہیں ہمارے حق کی مختص ہے، بولتے ہیں کرتے اس کو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو. صالحین بندوں میں ہو گئے تب جنت میں جاؤ گے. معلوم ہوا کہ صحبت کی ضرورت ہے صالحین کی، صالحین کی صحبت میں رہو گے تو جنت میں جاؤ گے. میرے بندے کون لوگ ہیں؟ صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ای نہیں تو پہلے ان میں داخل ہو تب وہاں جاؤ گے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ علی، تو جنت میں داخل ہو جائے. جنت میں کیا کیا ہے، کیسی ہے؟ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کانوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. کانوں نے کہا نہیں نا، ہاں، ولا سمعت لا اذن رات ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، اور بشر کے گھر پر ایسی نعمتیں کہ گزر بھی نہیں ہوگا. اس کو علماء ہمارے لکھتے ہیں، یہ تو ظاہری معنی ہوئے ہیں. اور صوفی والا بیان یہ ہے کہ لا عین رات، ایسی خوبصورت چیزیں ہوگی جو یہاں کی خوبصورتی نہیں دیکھ پاؤ گے. یہاں کی عورتوں میں جو خوبصورتی ہے اس کے سامنے کچھ بھی یہ نہیں ہوگی. لا عین رات، آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. اور ایسے گانے ہوں گے وضع اپنی کہ کانوں نے سنے بھی نہیں ہوں گے. یہاں بھی گانے میں لڑکے اچھے اچھے کرنے لگتے ہیں. ایک چھوٹا لڑکا، بہت میرے بھی جوانی کی بات ہے، میں نے دیکھا ایک لڑکا وہاں کھڑا تھا، اچھے اچھے کر رہا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے، معلوم ہو جو گانا ہو رہا ہے اس پر یوز کر رہا ہے. گانے سے تو سانپ بھی حرکت میں آ جاتا ہے، گانے سے سانپ بھی مست ہو جاتا ہے. سننے سے بہت بند سننا، خاص طور سے عورتوں سے سننا، نہ عشق عشق جو ہے صرف دیدار سے نہیں ابھرتا بلکہ گفتار سے بھی ابھرتا ہے. نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، وہاں روم لکھتے ہیں، کتنی عمدہ بات ہے وہاں روم کی طرح. نہ تنہا عشق از دیدار خیزت بسے ہی عشق از گفتار خیزت. حضرت تھانوی لکھا ہے کہ یہ صورت میں آواز سے زیادہ کشش ہے، نہیں آواز میں صورت سے زیادہ کشش ہے. ایک صورت ہے، ایک صوت ہے، صوت زیادہ کشش والا ہے بنسبت صورت کے. گانا ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قلب بشر پر اس کا خطرہ بھی نہیں ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ ایسے ایسے علوم معارف ہوں گے، یہ سب کتاب مات کچھ نہیں ہے، ایسے علوم ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ ہم نے پہنچ حق کے معرفت نہیں حاصل کیا ہے، علوم بھی ہوں گے. دیکھنے والوں کو تو دیکھیں کہیں گے ہم نے بڑی اچھی اچھی چیز دیکھا، بڑی حورے دیکھا، یہ سنا بھی اچھے اچھے گانے. لیکن جو علماء کرام ہوں گے ان کو ان چیزوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، ان کو تو قرآن حدیث کے علوم و معارف. یا جو چاہتا، ہمارے حضرت ماں شاہ فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم جائیں گے حورے، جب آئیں گی تو ہم کہیں گے بھی اگر قرآن پڑھنا پن ہونے جا. اور بہت بری بات نہیں ہے. یہ ہو گیا دلیل کے طور پر میں بیان کیا. بہرحال بادشاہ حافظ رحمان کا نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں, حضرت حاجہ فرماتے ہیں نغمہ سرمدی سنا کے ہم نے مست و بے خود بنا دیا کسے. بہار کے ایک مولانا تجمل سے ساتھیوں سے کہتے تھے, ماج مولی تجمل ہم کو جو مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں اگر تم کو آ جائے تو کپڑا پھا کے جنگل پہنچ جاؤ گے. نغمہ سرمدی, بہرحال یہ آیت قرآن نے پڑھی تھی ذہن میں آئی, تھوڑا بہت اس کو بیان, تھوڑا ہی بہت ہے. یا آئیہ تو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جنت میں پہنچ جاؤ. اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ سے اللہ آراستہ فرمائے, امارگی سے نکالے, لوامگی سے نکالے, اور ہم سب لوگوں کے نفوس کو اللہ مطمئنہ فرمائے. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں مولانا, ان کے لیے مجاہدہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بس مانو لکھائے لکھا کو مانو, عطا پر راضی رہو, بس یہی ہے. ان کے لیے بہت زیادہ مجاہد لکھ دے, رحمت حق بہانا می جو ہے, رحمت حق بہانا می جو ہے. اللہ ہم سب کو ان ملکات ان درجات سے نفس کے جو مقامات ہیں اس سے ہم لوگوں کو مرتب فرمائے, نفس کو مطمئن فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو امارگی سے لوامگی سے نکال کر نفس مطمئنہ کے درجے سے ہم کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ اس کے جو محسن ہے, جو اس کے اسباب ہیں, ان سب چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے, اور دولت سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. اللہ ہم اپنی محنت سے نہیں پا سکتے, آپ کا اگر کرم ہو جائے تو آن کے آن یہ سب دولتیں حاصل ہو سکتی ہیں. یا اللہ ہر کسی کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے. بہت سے لوگ الحمدللہ آئے اور گئے, ایک چھوٹی سی جماعت ہے, بڑی بھی نہیں ہے, جماعت کا بھی نہیں سکتے. اللہ اگر ان کو باقی دولتوں سے نواز دیتی ہے بڑی جماعت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے محبت کرنے والے آ رہے ہیں, عقیدت تو نہیں کر سکتا لیکن محبت کرنے والے تو سبھی ہیں الحمدللہ. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید بڑھائے, ہمارے تمام متعلقین تک پہنچائے, ہمارے بچوں کو پہنچائے, جتنے بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں سب کا معاملہ محبت سے قائم ہو جائے. اس میں بڑی وسعت ہے اور بڑی برکت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو محبت, اللہ منی اثر کو حب کا وحب من یحب کا وحب عملی یقرب الی حبک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ کی لاز کس نے رکھا ہے؟ نہیں آ سکتا. ہاں چلا کچھ کتنے